Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 42. Тытанік тануў. У апраметнай цемры ягонай кацельнай адбываўся хаатычны і бессэнсоўны рух пасажыраў, крэслаў, сталоў, народжаных у СССР старух-камсамолак, піянераў і пенсіянераў з баявога атрада. Зала верашчала, спатыкалася, падала, грымела мэбляй. Хто, перакуліўшыся праз суседа, бег у паніцы да выхаду, хто чыркаў запалкамі, хто галасіў, хто маліўся, забіўшыся пад лаву. «Грамадзяне, усім заставацца на месцах, нікому не пакідаць залы!» – хрыпеў Фіксевіч. «Мы ў памяшканні, на вуліцы значна небяспечней! Хапайце лавы, барыкадуйце вокны!» Локісаў толькі ўзяўся цягнуць стол да аконнай выймы, як раптам адчуў. Некалькі пар рук спрытна ўхапілі яго за розныя часткі цела і павалаклі да дзвярэй. Ён паспрабаваў вывернуцца, што сілы, замахаў нагамі і нават кагосьці смачна агрэў па мордзе. Але нябачныя лапішчы моцна яго трымалі. Яшчэ імгненне, і нехта ззаду спрактыкавана зафіксаваў галаву, прыціснуўшы перад плеччам яго падбароддзе. Паніка і жах ахапілі Локісава. Ён дапускаў, што ў зале можа быць пярэварацень, але не думаў, што іх так шмат, і яны рашацца напасці на яго пры такой плойме народу. Ды і за што, і навошта? Ён жа зрабіў камінг-аут, прызнаўся, пакаяўся, усім заявіў, што не Локіс. Няўжо гэта толькі дзеля бандыцкага форсу? Яны ж маглі расправіцца з ім спакойна і без сведак, але вырашылі зрабіць гэта прылюдна. «Таварыш Бруевіч, ратуйце! Таварыш Бруевіч!» Захрыпеў ён у адчаі. Але ў тлуме верхалі стогнах ніжніх палуб, якія пагружаліся ўсё глыбей і глыбей, ніхто не пачуў яго крыкаў. «Таварыш Бруевіч! Таварыш Шарлай! Таварыш Фіксевіч! Надзя!» Раптам Локісаў пачуў, як недзе ў цемры побач з вухам, гучна ўзмахнуўшы квадратнымі крыламі, пралетела слова «захс», за ім пацягнулася «Волга», затым з падскокамі, за кацельнай, чакае. На шчацэ ласкава заказытала даўгое і мяккае валосся. Здагадаўшыся, што гэта нечая казліная бародка, ён з апошніх сіл падцягнуў руку і рвануў за яе, што было моцы. Раздаўся азвярэлы крык, локаць на шыі аслаб, і ў той жа момант нейкі ліхтарык выхапіў з цемры з паўтузіна барадатых твараў. Локісаў адразу пазнаў іх. Не, гэта былі не локісы, а барадатыя козілы, кунакі ягонай нявесты. «Ах ты ёп!» Тут жа да іх падляцеў чорт Бруевіч, махнуў вяслом, і адзін з кунакоў знік у змроку кацельнай. Яшчэ ўзмах, і там жа распусціўся наступны. Локісаў вызваліў рукі і хацеў быў адправіць у морак чарговага свата, але ўсе козілы, як па камандзе, імгненна рассталі ў цемры. «Давайце, давайце, часу няма, хапайце!» Цягнуў ужо яго за руку Бруевіч. Натыкаючыся на крэслы і наступаючы ў цемры на нечыя ногі, яны пацягнулі стол прэзідыума да аконнай выймы. Пераадольваючы панічны страх, Локісаў наблізіўся да флуарэсцэнтнай галавы вялізнага мядзведзя. У руках звер трымаў паходню, ад воблескаў якой яго пыса рабілася яшчэ больш жахлівай. Праўда, праз амаль векавую каламуць шкла, а можа з перапуду, Локісаву раптам падалося, што мядзведзяў было два. Адзін, здаецца, у цяльняшцы, а на галаве другога, і ў гэтым ужо не было сумневу, красавалася матроская бескозырка. «Ах ты ж ёб тваю!» – зароў чорт Бруевіч. Ён кінуўся назад да печы, схапіў самую цяжкую рыдлёўку і, пракладаючы сабе ліхтарыкам дарогу, выскачыў з кацельнай.